Radiobureau Sport met Femke Heemskerk over afscheid van het zwembad. Danny Noppert over valsspelen bij darten. En Bauke Mollema over de ronde van Lombardije. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Ewout de Jong. EU-landen reageren verbolgen en verontrust op de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat de Poolse wet boven het Europees recht gaat. Dat is tegen de regel dat EU-wetgeving boven de nationale wetten staat. Onder andere de Duitse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat EU-landen zich volledig moeten houden aan alle regels. Industrieconcern VDL Groep heeft nog steeds last van de digitale aanval die het bedrijf deze week trof. Bij verschillende onderdelen kan niet of maar gedeeltelijk worden gewerkt. Zo is de productie bij VDL Netcar in Born vanochtend niet opgestart. De snel stijgende energieprijzen zijn voor het kabinet geen reden om extra gas te winnen in Groningen. Demissionair minister Blok zei vanmorgen dat alleen bij extreme kou een beroep zal worden gedaan op het Groningenveld. Een aantal gasputten wordt daar opengehouden, zodat er in uitzonderlijke gevallen op kan worden teruggevallen. En de Amsterdamse horeca gaat niet werken met corona-polsbandjes. In veel andere steden krijgen horecabezoekers een corona-polsbandje als ze de QR-code uit de corona-check-app laten zien, zodat ze dat maar één keer hoeven te doen. De meeste horecaondernemers in Amsterdam vinden de QR-code afdoende. Dankjewel, Ewout de Jong. Dan gaan we naar het verkeer. Dennis Mooij. Er staat nu een dozijn files. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nu een kwartier extra nodig. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Er staat 3 kilometer. Ligt daar rommel op de weg. Op de A7, de Afsluitdijk, richting Friesland. Voor Kornwerder de Zand 7 kilometer. En dat kost je nu zo'n 20 minuten extra. Eerst even een kleine ode aan Noah Lang. Vanavond zal hij zijn debuut maken voor Oranje tegen Letland. Noah Lang, voor wie dat niet weet, is een voetbalspeler extraordinair. Ex-Ajax, ex-FC Twente en tegenwoordig acterend namens Club Brugge, België. Noah Lang gold in Nederland lange tijd als een moeilijke jongen. Bij Ajax werd hij ooit openlijk vernederd door Dusan Tadic en verdween via de zijdeur. Noah Lang, dat was die jongen met die tattoos, met die provocaties en met dat Marokkanen accent. Dat wordt nooit wat. Denk men dan al snel in de Calvinistische moerasdelta, genaamd Nederland, waar kunstenaars worden weggezet als uitvreters. In Belgeland is diezelfde kunstenaar Noah Lang niks minder dan een sensatie. Scorend, strooiend, met assists. Noah Lang, de jongen die nooit een man zal worden. Zie hem flitsen aan de linkerkant. Zie hem met zijn voet op de bal staan om een tegenstander te tarten. Hoor hem praten in een taal die zo straat is als een stoeptegel. Ik hoop dat hij vanavond zal schitteren in Riga. Dat hij zal scoren en tarten. En dat er misschien nog wel een lekker klein aanvaringje is met Louis van Gaal. Maar bovenal is Noah Lang een voetballer die ons zin geeft om te kijken. Want dat is heden ten dagen een zeldzaamheid. Een voetballer waarvoor je de tv nog aanzet. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles mocht niet zo zijn. Praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 2:30, rennen ze de Radio 1-studio in om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenbrand. Ja, hartelijk welkom bij een hagelnieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. De tijd vliegt, het is alweer 8 oktober. Vooral bekend als de verjaardag van oud-voetballer Peurel Frenkel. Ken je die nog? Ja, die man die ooit voor een maand werd geschorst omdat hij een jointje had gerookt. En dat brengt mij dan bij de man naast mij, die ook wel baat zou kunnen hebben bij af en toe een rustgevend pretsigretje. Ik zeg goedemiddag, Erik Dijkstra. Nou, ja, daar kun je wel een gelijk in hebben. Ik werk ook gewoon veel te hard, zeggen mensen wel eens. Ja. Is dat nou gewoon aardig bedoeld van jou eigenlijk? Nee, dat niet. Nee. Dat weet ik niet. Nee, gelukkig. Wat gaan we doen vandaag? We gaan bellen met Bauke Mollema, die dit weekend gaat rijden in zijn ronde van Lombardije. Nou, ook spreken we met darter Danny Noppert, de man die verschrikkelijk in vorm is, maar door al zijn tegenstanders wordt beticht van vals spel. Straks horen we hoe dat zit. En in de verhoorwagen de hockeybondscoach van India, Sjoerd Marijne, de man die vierde werd de Olympische Spelen. Wij, Nederland, werden eerste met de vrouwen, maar hij wordt de beste hockeycoach ter wereld. Schandelijk. En de leukste zwemmer van Nederland, Femke Heemskerk, stopt. We leggen haar straks een aantal keiharde dilemma's voor. Ja, volle show, veel te doen, weinig tijd. Ik kan me voorstellen, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog tijd is voor zo'n erbarmelijk slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Radio Bureau Sport. Maar eerst even een overzicht van de opvallendste sportmomenten in de media van de afgelopen dagen. Er was deze week veel wielrennen op tv, veelal bij Eurosport. En daar zit oud-renner Karsten Kroon en die weet veel. Hij heeft ook veel verhalen over renners in koers en dat leverde deze bijzondere observatie op. Zag je dat hij even zijn vetrollen zo beetpakte bij zijn buik, Jeroen? Dat is wat daar had ik doen. Niet op gelet. voor heel veel wielrenners een tik. Dus dat is grappig. Moet je eigenlijk eens een keer naar een ploeghotel gaan. En dan zitten jongens te eten. En als er een toetje komt of niet, dat er heel veel renners dat die dan aan hun vetrollen voelen. En dan, dat deed ik zelf ook. Dan voelde ik, vandaag maar geen toetje. Vandaag maar geen toetje, dat is wel een raar verhaal. Terwijl wielrenners die staan nog niet bekend om hun vele vetrollen. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar als ik voel thuis wel eens aan mijn vetrollen, dan denk ik, heb wel zin in een toetje. Ja? Ja, ook heb ik ook wel eens. Toch? Ja, gewoon niet. Ja. Ander fragment, dat misschien wat introductie behoeft. Tennisser Andy Murray, die heeft nogal een groot probleem. Hij zette zijn tennisschoenen 's avonds onder zijn auto omdat ze zo stonken. Ken je dat? Dat je schoenen hebt die zo verschrikkelijk stinken. Ja, heb ik ook wel eens gehad. Ja, zo'n lucht die helemaal op je gehemel te slaan, weet je wel. Plakjes van snijden. Ja, nou, dat soort stinkende schoenen. Maar een dag later waren ze weg. Maar dat was niet eens het grootste probleem. My physio said to me, oh, where's your wedding ring? And I was like, oh no. And I basically tie my wedding ring to my tennis shoes when I'm playing, because I can't play with it on my hand. So, yeah, my wedding ring's been stolen as well. So, needless to say, I'm in the bad books at home. Andy Murray, thuis in de problemen, omdat hij zijn trouwring aan zijn sportschoenen heeft vastgemaakt. En die zijn dan weer net gestolen, omdat hij die buiten had gezet, omdat ze zo stonken. Vind jij dit klinken als een betrouwbaar verhaal? Nee, ik vind het klinken als een heel rabbelig verhaal. Ik heb thuis wel gekkere dingen bedacht. Dit is echt zo'n verhaal van, ik was een keer aan het stofzuigen. Toen wilde ik bukken om de afstandsbediening op te rapen. Toen ben ik per ongeluk met mijn biel in de buurvrouw gevallen. Dat gevoel heb je toch, dat kan toch niet in. Weet je wat in de buurvrouw? Ja, overigens bleek het verhaal van Andy Murray wel echt waar te zijn. Want vanochtend kwam een bericht dat zijn tennisschoen met de trouwring zijn teruggebracht. Ach. Dan weer de speciale rubriek die eens in de zoveel tijd weer terugkomt. De mystery guest in het wild. Een fragment van iemand anders dan Frank Evenblij die iemand heel slecht nadoet. En deze week hebben we darts-commentator Koert Westerman. En die doet een darts-scheidsrechter na. Deze partij wordt gecalled door Russ Bray. Jawel, Russ Bray. Russ Bray. Verschrikkelijk slecht. Weet je, die Russ Bray, die klinkt echt als een verkouden man met drie pakken van Nelle gerookt op. Hè. Echt afschuwelijk. Ja, lekker in chagrijn. Hou dat vast voor het volgende onderdeel. Ja, want deze week vielen onze hockeyvrouwen, de Olympisch kampioenen, niet in de prijzen bij de uitreiking voor de beste hockeyers ter wereld. De winnaars? Alleen maar Indiërs. Of de bondscoach van India, de Nederlandse Sjoerd Marijnen, die slechts vierde werd. Alle reden voor een intens vervelende, maar vooral knetterharde voorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Marijnen, de heer Sjoerd Marijnen, voormalig bondscoach van de Indiase hockeysters. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Ik heb een vermoeden. Ja, u bent deze week gekozen tot coach van het jaar door de Wereld Hockeybond. Gefeliciteerd natuurlijk, mooie prijs. Maar is die verkiezing wel helemaal eerlijk verlopen? Ja, die verkiezing is helemaal eerlijk verlopen. Maar ja, je kunt natuurlijk je bedenkingen, omdat alle Indiërs hebben gewonnen. En daarom hebben mensen toch daar vraagtekens bij, wat ik goed begrijp. Ja, meneer Marijnen, maar de Nederlandse vrouwen, de hockeyvrouwen, die hebben alles gewonnen. En nu gaat India met de eer strijken. Dan denken wij, dat is geen zuivere koffie. Het begint bij wie de nominaties doet. En dat zijn de sportbonden, de high performance directors. En dat zijn de atletencommissie. Nou, en die vinden dan een aantal spelers, coaches goed. En die komen op die lijst. Ja, en vervolgens gaat het dan, mag Europa stemmen. Azië mag stemmen, uiteraard de hele wereld. Maar van Europa zijn er geloof ik 40 landen en hebben er maar 12 gestemd. En uit Azië, van de 24 landen, hebben er volgens mij 22 gestemd. Ja, maar goed, daar is niks aan te doen, want iedereen mocht stemmen, zegt u. Ja, klopt. En daarnaast heb je 15% van de stemmen van de fans. Ja, goed, en dan ligt India natuurlijk een beetje voor. Want ik herinner me nog goed dat één Indiër op Twitter schreef, "Sir, don't worry, we will make you win." Ja, precies. Ja. Toch even terug naar de Oranje Dames. Bondscoach Alison Annen van Oranje had al een plekje op de schoorsteenmantel vrijgemaakt voor deze prijs. Wat wilt u tegen haar zeggen? Ze heeft al zoveel gewonnen. Ik denk, dat is het geen probleem dat ik hem nu heb gewonnen. Toch, meneer Marijnen, wij hebben genoten van u en van het Indiase hockeyteam. Fantastisch dat ze terug zijn aan de top. Maar voelt die prijs nou ook toch een klein beetje als een middelvinger naar de Nederlandse hockeybond? U bent daar ontslagen in 2015. Nee, ik voel het niet als een middelvinger. Kijk, en diep van binnen heb ik natuurlijk zoiets van, nou kijk, ik kan het. En voor mij geeft het vooral een heel erg rustig gevoel. Maar het mooiste van alles is toch gewoon wat het die dames heeft opgeleverd en het land. Ja, dan loopt onze topscorer Frederik Matla ook nog de prijs mis door toedoen van uw speelster Kouwer. Het hockey is van ons, meneer Marijn, en niet van India. Nou, dat weet ik niet zo als je de aantallen kijkt. Maar ja, Matla is natuurlijk buiten categorie. En dat is bijzonder dat het zo verkozen is, zal ik het zomaar zeggen. Goed, u bent dus gestopt als coach van India, maar ik vraag mij toch af... Waarom gaat u niet terug? U bent daar een volksheld. Hier bent u gewoon een simpele Brabander. Ja, dat klopt. Maar die simpele Brabander heeft het heel erg naar zijn zin met zijn gezin. En die heb ik toch wel heel erg gemist, zeker in de coronatijd. Ja, wij gunnen u alle geluk van de wereld. Maar als de Indiase bond nou belt voor de volgende Olympische Spelen, wat zegt u dan? Als de dames hier in Nederland komen trainen, dan kunnen we erover nadenken. Maar anders niet. U mag kiezen. Olympisch kampioen worden met de vrouwen van India... Of met de vrouwen van Nederland? En dan zeg ik met de vrouwen van Nederland. Ja, maar heel eerlijk, Olympisch kampioen met de vrouwen van Nederland? Dan kunnen Frank Evenblij en ik ook nog wel voor elkaar krijgen. Nou, dat denk ik toch niet. Ik denk dat het toch ingewikkelder is dan we denken allemaal. Goed, meneer Marijnen, we danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Dank u. Triest nieuws uit de zwemwereld deze week. De misschien wel aardigste zwemster ooit heeft haar afscheid aangekondigd. Erika Terpstra. Nee, nog veel aardiger. Nog aardiger. Ja, Femke Heemskerk die hangt haar badslippers en neusknijper aan de wilgen. En dat stemt treurig, want zo moet gezegd, ze was echt in topvorm dit jaar. Ja. En nu heeft ze opeens geen zin meer. Ja, een afscheid dat naar onze smaak nog iets te anoniem is gepasseerd. En daarom nemen we namens Bureau Sport nog eens een keertje gepast afscheid... van een van de grande dames van het Nederlandse zwemmen. Ja, Femke, ik dacht jij wordt dit jaar gewoon wereldkampioen... want je bent echt in absolute topvorm. En nu stop je. Waarom? Ja, ik voel dat het af is. En dat ik voel dat ik het wel gezien heb, zeg maar, tussen haakjes. Ja. En het voelt dat het af is. Ja, dat snap ik. Maar zo'n afscheid brengt ook verschillende dingen met zich mee. En in dit geval gaan wij jou een aantal dilemma's voorleggen. Oké. Komt die aan. En je moet kiezen. Je moet kiezen, hè. Waar ben je blijer om? Nooit meer een badmuts of nooit meer naar chloor stinken? Oh, nooit meer naar chloor stinken. Ja, is dat zo erg? Ja. Nou ja, dat duurt wel gewoon. Kan je douchen, maar dat blijft toch wel een beetje in je poriën. Het duurt wel even voordat dat helemaal uit je poriën is. Dus doe dat maar weg. Ja. Oké, nooit meer naar chloor stinken. Noteren wij. Wat mag blijven? Wat ga je het minste missen om 6 uur 's ochtends trainen? Of kritische interviews en dan een traantje met NOS-verslaggever Martin Vriesema? de training om 6 uur 's ochtends niet meer. Ja, oké. Okay. Want die interviews vond je toch ook altijd nog wel fijn, Femke, eigenlijk, of niet? Nou, fijn. Nee, ja, weet je wat het is? Het hoort er gewoon bij. Oké, volgende dilemma. Wat is je grootste succes geweest? Olympisch goud met 3 meiden die je eigenlijk niet zo aardig vond? Of Europees kampioen in je eentje? Dat is zo niet waar. Waar komt dat vandaan? Je moet kiezen. Je moet kiezen. Ja, dat is een beetje valser. Nee, Olympisch goud. Frank maakte er een geintje van nu, maar jullie waren natuurlijk in 2008 Peking, de Golden Girls werden jullie genoemd. Maar het verhaal ging later dat jullie eigenlijk helemaal niet zulke vriendinnen waren. Of is dat niet zo? Ja, dat is zo'n onzin. Maar kijk, je hebt natuurlijk... Voor mij vriendschap is echt waar dat je met dat je echt je diepste geheimen en je alles deelt. Ja, mm-hmm. Dat deed ik niet met hun, maar ik vond ze wel heel aardig. Wat is een grotere opluchting? Nooit meer die druk voelen van presteren of nooit meer getraind worden door een Franse martelcoach? nee, echt. Dat zei ik al eerder. Ik ga als ik het gevoel dat je zeg maar zit te wachten dat je naar het zwembad gaat voor een finale, dat is echt het meest rot gevoel ever. Dus liever naar die seriemoordenaar uit Narbonne. Ja. Ja? Oké. Nou, okay. Laatste dilemma. Hoe nu verder? Ik ga alle aandacht missen of mij zie je nooit meer in een zwembad? Ja, ik ga die aandacht niet missen en je ziet mij zeker in het zwembad nog. Gewoon. Ja, toch wel? Ja? Ja. Nou, wij kennen bijvoorbeeld ook een oud-Olympische zwemmer. Die ken jij toevallig ook, Nick Driebergen. Ja. Die heeft nadat hij gestopt is met zwemmen... Nooit meer gezwommen. Nooit meer. Ja, maar kijk, ik ben wel echt een zwemdier. Dat vinden wij natuurlijk wel gek. Jij stopt nu, en dat is natuurlijk je goed recht... maar je bent potverdorie in topvorm. Waarom nu? Niet toch nog zeggen, ik ga toch nog een jaartje door. Ja, maar ik dacht, oké, stel... Want ik denk ook dat ik nog harder kan. Daar ben ik eigenlijk heilig van overtuigd. Oh? Stel... Dat ik nog een paar tiende harde zwem. Nou, dan win ik waarschijnlijk een medaille op het WK. En dan? Ik voel heel erg van... Dat gaat niet meer mij iets extra's leren of iets extra's brengen. Nou ja, goed. Okay. Als jij dat vindt, dan zijn wij het gewoon vind je dat, ja. Met jou eens. Ja. Ja. Fab Gamerskerk, ontzettend bedankt. En we zien je vast nog wel een keer terug in een andere hoedanigheid. Zo is het. En zeker. Bedankt voor alles. Graag gedaan, jongens. Helaas, het wielerseizoen zit er bijna op. Maar natuurlijk niet voordat de iconische Ronde van Lombardije is verreden. Ja, fantastische koers. En dat is ieder jaar weer eentje waar wij als Nederland recent nog succesvol waren. Ja, zeg dat. In 2019 won onze, mogen we toch wel zeggen nu, onze Bauke Mollema, die won hem de koers van de dode bladeren. Het is niet de vallende bladeren. Nee, dat is een misverstand. De koers van de dode bladeren. Mooi bijnaam. Ja, ik dacht, laten we Bauke maar even bellen. Gewoon om alvast een beetje op scherp te zetten voor zaterdag. Bauke, goedemiddag. Goedemiddag, jongens. Hey, goed je weer te spreken. Ja, jij bent op dit moment natuurlijk in Italië, want morgen weer rijden in Lombardije. 2019 ja. Gewonnen. Word jij nu ook als een soort god ontvangen eigenlijk in Lombardije? Nou, dat valt nog wel redelijk mee, hoor. Ja? Maar ik moet wel zeggen dat ik sinds die overwinning wel wat meer gekend word in Italië. En wat vaker mijn naam wordt geroepen. Ook afgelopen week nog in die klassieken die hier in Italië al zijn geweest. Ja, dus, ja dat is wel mooi natuurlijk. Op de foto met Italiaanse omaatjes? Handtekening nou, op de bibs? Mee, lekker. Ja, nee, zeker. Ah, dat hoort er een beetje bij, hè. Ja, maar het was een prachtige overwinning 2019. Hè? Frank en ik zaten die beelden nog even terug te kijken. Merk jij nou eigenlijk, Bauke, dat jij ook een andere status hebt gekregen door die overwinning, ook dit jaar in de Tour? Dat je toch merkt dat andere coureurs jou niet meer zo makkelijk laten wegglippen? Nou, ik denk niet dat ze me heel makkelijk laten rijden, inderdaad. Ondanks dat ik misschien nog steeds niet de favoriet ben, bijvoorbeeld voor morgen of voor heel veel andere wedstrijden. Ik bedoel, dan daar zijn nog wel andere renners natuurlijk die nog veel meer indrukwekkendere prestaties hebben geleverd op dat gebied. Ja. Maar, ja, ik denk wel dat ze rekening met me houden en dat ze wel weten dat ze mij niet zomaar een half minuut zeg maar cadeau moeten doen. Maar hoe bijzonder is die Ronde van Lombardije voor jou eigenlijk? Hè? Ook in de wetenschap dat je hem hebt gewonnen, zit je toch ook anders op de fiets? Jawel, zeker. Dat maakt natuurlijk die koers voor mij nog specialer. Ook omdat het mijn grootste overwinning eigenlijk is geweest. In ieder geval tot nu toe in mijn carrière. En ook de wedstrijd die ik het vaakst heb gereden. Het is al de 13e keer dat ik aan de start sta morgen. Dus dat, zo, ja, dat maakt het ook wel speciaal. Het is eigenlijk altijd mijn afsluiting geweest van het seizoen. Slechts één jaar dat ik prof ben geweest, ben ik niet aan de start geweest. Dus voor mij is het altijd gewoon niet alleen in Lombardije, maar ik deze hele week met die andere klassiekers ook erbij. Een hele mooie afsluiting van het seizoen geweest. Ja, nou zag ik in het parcours, hebben ze weer wat nieuws bedacht. Toen hadden we wat nieuws worden bedacht in de finales van die klassiekers. Er zit een soort van kasseienklimmetje in helemaal aan het einde. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, dat klopt. Nou, die heeft er ook in 2014 en 2016 heeft die erin gezeten. En ook in 2017 trouwens nog, toen we in de Giro ook in Bergamo finishten. Dus ja. Op zich is die wel bekend. Volgens mij heeft Bogert daar ook nog wel eens een keer met de eerste omhoog gereden. Ja. Nog langer geleden. En ja, dat is trouwens niet echt kasseien hoor. Het is echt 200 meter of zo. Een beetje wat en het zijn niet kasseien is een groot woord zeg maar en er loopt ook nog een soort paadje naast wat waarschijnlijk waar je nog overheen kan rijden, dus dat heeft niet echt veel invloed op de koers, maar het is wel even een pittig klimmetje nog vlak voor de finish. Ja. Lombardije is natuurlijk ook altijd de afsluiter van het seizoen voor jou, maar überhaupt, hoeveel liter bier gaat er dan morgenavond door jouw keel? Nou, ik ben meer van de wijn, moet ik zeggen. Maar ik ga wel mijn best doen om richting die fles te gaan, denk ik. Ja, toch wel, ja. Ik heb wel zin in een beetje ontspanning. Ja, kijk je ernaar uit? Ben je moe? Met de ploeg. Ja, ben je moe? Ben je klaar? Moe niet heel erg, maar de laatste maanden, of het hele jaar natuurlijk, in het seizoen ben je natuurlijk gefocust. En dan drink je af en toe een keer een glaasje wijn. Maar nu heb je echt gewoon een maand even geen wedstrijd en ook bijna niet fietsen, zeg maar. Dus ik heb wel zin. We zijn met de ploeg nog 2 dagen samen hier in Noord-Italië met wat testen en wat sponsor dingen van de ploeg. Dus ik denk wel dat het even gezelliger maakt. Oké. Nou, wij noteren vast 3 flessen Barolo voor Bauke Mollema. Is misschien een gekke vraag in Bauke, maar wrijf jij wel eens over je vetrollen voordat je een toetje neemt? Sorry, nog een keer? Wrijf jij wel eens over je vetrolletjes voordat je wel of niet een toetje neemt? Nee, dat doe ik nooit. Nee, wij horen Karsten Kroon, die zei dat van de week. Die zei, in het commentaar. Ja, maar wielrenners doen dat. Dan, voordat er een toetje komt, dan kijken ze, dan knijpen ze in hun vetrolletjes en dan denken ze, nou, ik doe toch maar geen toetje. Nee, joh. Dat soort dingen doe ik allemaal niet, joh. Ik ben gelukkig ook, ik heb wel snelle stofwisseling, dus ik kan wel redelijk veel eten zonder aan te komen ook. En zo gek ben ik daar niet mee bezig. Dus een toetje en een paar flessen wijn. Ja, zaterdag steken. Ja. Zo, kijk, ja. Dat vind ik mooi. Bouke is gewoon oldschool. Gewoon toetje eten, flesje wijn erbij, dikke prima. Ja, precies. Nou, Bouke, ontzettend veel succes morgen. En geniet er ook van dat je even rust hebt. Ja, en dan gaat het goed komen. Oké, man, succes morgen. Jo, bedankt. Ja, je voelt het aan de lucht. Het wordt buiten alweer wat kouder. En dat betekent dat er binnen op hoog niveau wordt gedart. Want darten is voor mij gewoon een wintersport. Straks natuurlijk weer het WK, maar nu al de World Grand Prix. Ja, de Nederlander Danny Noppert is daar een van de blikvangers. Noppie is in topvorm. Jij mag Noppie zeggen? Ja, ik mag. Dat is voor intimie. En werkt bovendien een beetje op de zenuwen van zijn tegenstander. Ja, ik las daar een beetje rare berichten over. Noppert, die wordt door tegenstanders die hij verslagen heeft, wordt hij uitgemaakt voor rotte vis. En de grote Michael van Gerwen, die beweerde zelfs dat Noppert hem van vals spelen had beticht. En dat was van Gerwen, die was daar een beetje ondersteboven van. Ja, ik heb hem gezien. Dat was een beetje, ja, hij zit niet helemaal lekker in zijn vel. Hoog tijd om Danny Noppert zelf eens even zijn verhaal te laten vertellen. Danny, ja, je bent geweldig bezig op de World Grand Prix. Is dit eigenlijk je hoogste niveau ooit? Nou, hoogste niveau ooit, dat weet ik niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik er heel lekker in zit. Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Als ik naar jou zit te kijken, denk ik, die is echt in bloedvorm. Die dat is een understatement. Je won ook al van twee Nederlanders, hè? Natuurlijk de grote Michael van Gerwen en Vincent van der Voort. Maar in de berichtgeving lijkt het allemaal heel erg. Maar wat is er nou precies gebeurd? Ik heb zeker geen valspeler genoemd. Ik merkte dat er zat wat beweging in het podium. En toen heb ik gewoon tegen hem gezegd, eigenlijk gewoon van... lekker stampen, zei ik tegen hem. En daarna gooide ik hem uit. En ja, toen zijn er wat woordjes geweest. Maar ik heb. Maar even terug, gedaan. Danny. Jullie staan er op dat podium te gooien. Dat podium was een beetje bewegelijk. Weet ik veel, houten planken, ligt een beetje los. En toen heb jij tegen Van Gerwen gezegd: lekker stampen op die vloer. Hij maakte een beetje beweging of zo. Maar echt stampen, dat kun je natuurlijk ook niet zien op de beelden. Maar er was echt wel beweging, maar hij heeft het echt niet bewust gedaan. Dat weet ik wel 100% zeker. Oké, maar vervolgens, jij zegt dus, nou hé, lekker stampen, hè? En vervolgens gooi je die wedstrijd uit. Daarna zijn er een beetje woordjes gevallen tussen jullie twee. Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Ja, dat laten we tussen ons. Het was niet zo dat jij je excuus moet aanbieden? Nee, ik zal ook zeker mijn excuus niet aanbieden. Want voor mijn eigen gevoel stond ik in mijn recht. Maar voor hem is dat ook wel lastig, want hij deed het niet bewust. Als mijn collega Erik Dijkstra overal zijn excuus zou moeten aanbieden als hij mensen vloerstamper of erger zou hebben genoemd, dan is hij nog een jaar bezig. Is ook alweer waar. Ja. En toen kregen we, en jij wint ook van Vincent van der Voort. Toen zei Van der Voort later over jou, over Danny Noppert, ja, die pijlen van hem, die maken salto's. Ja, wij van Bureau Sport dachten, jij hebt dopingpijlen. Dat is een van de eerste keren dat ik dat gehoord heb. Want ik hoor altijd wel dat ik wel een mooie stijl van gooien heb. En ik heb wat kleinere flightjes heb ik erop. En dan maakt die pijl misschien wat een rare beweging. Hey, gisteravond zaten we natuurlijk tv te kijken. Zagen we jou weer winnen en nu van Ian White. Hoe heb je die afgeleid op podium? Heb je een beetje water over zijn schoenen gegooid of in zijn oor zitten niezen? Helemaal. het was... Ik was gewoon goed gefocust en ik heb zeker niet afgeleid of wat dan ook. Nee, precies. Nee, maar jij bent gewoon absoluut in je allerbeste vorm, hebben wij het idee. Marco van Basten die zei dat als hij in topvorm was, dat hij verliefd was. Wat is er met jou aan de hand, Danny? Nou, ik ben verliefd op mijn vrouwtje. En ik heb in februari verwachten we een jongetje. Wat leuk! De afgelopen maand is mijn vader overleden, dus dat is wel weer een beetje een... dan hebben we dit alweer... En dit is alweer mooi. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Maar dat je nu zo goed staat te gooien, hè, Danny. Denk je dan ook veel aan je vader? Nou, zo onder de wedstrijd niet. Maar ik weet zeker... Ja, ik geloof dat ze me van bovenaf steunen. En dat geeft mij ook mentale kracht. Ja, mooi om te horen. Ja. Ja, Danny, nou hoe dan ook. Heel veel succes vanavond alweer. In de halve finale tegen Johnny Clayton. Ja, dankjewel. Ja, dan aangekomen bij de finish van deze aflevering van Radio Bureau Sport. Maar niet voordat we de mystery guest hebben afgewerkt. Straks horen u en ik een stem van iemand uit de mondiale sportwereld. De vraag is, wie is de eigenaar van die stem? Oftewel, wie is de mystery guest? En dan begin ik altijd met die vaste vraag. Mystery guest, Bent u er klaar voor? Reeds. Ja, goedemorgen. Lekker man, ben je net wakker? Het is 2 uur, man, bijna. Kalm aan, rustig. Even dagje beginnen. Krantje erbij, shootje, broodjes. Ik zo even tv'tje aan. Lekker man. Oké, nou, wat is het plan, de campagne voor vandaag? Ik ga er straks nog even uit, even het hondje laten piezen. Dan even lekker op een bankje en dan vertrek ik. U moet dus werken, denk ik, of sporten. Wat doet u precies? Nou, eerlijk gezegd heb ik niet zo zin. Maar weet je wat het is? Van een volgend seizoen wordt het alleen maar erger, joh. Nou ja, lekker man. Nou ja, oké, u hebt niet zo heel veel zin en dan wordt het alleen maar erger volgend jaar. Wat is er aan de hand dan? Ja, hou een reus, 5 dagjes per week, hè. Maar je zin in hebt, potverdomme. Hele dag een medekje geven, praatje houden, je kent het wel. Ja, eigenlijk is het natuurlijk totaal debiel, hè. Maar ja, dat die ouwe daar ook nog zin in hebben. 5 keer op een week op en neer naar Drenthe en dan QB en de Blizzards op, raampje open, sigaartje uit het raam. Ach, Frank en Steven blij. Menikje geven, ouwe reus, QB en de fucking Blizzards. Dat is toch helemaal niet meer normaal? Zit jij nou godverdomme René van de Gijp te imiteren? Zeker en vast. Maar wat dacht je, talkshowtje? En trouwens, met kijkcijfers, dan kan jij met je brilletje bij opeen nog een puntje aan zuigen, ouwe reus. Dit begint hoe langer hoe gekker te worden, weet je dat? Ik ben er helemaal klaar mee. Je bent ook door de spotters heen, hè? Kijk, Bassie kan nog en Ronald Koeman, die heb je onder de knie. Maar de rest is gewoon tinnef en niks anders. Ja, wat wil je dan dat ik nadoen? Kan mij allemaal niks meer schelen wie jij nog nadoet, weet je dat? Daar ben ik helemaal klaar mee. Wat is dit? Neem een andere bekende Nederland, weet ik veel. Neem René Vroger voor mij een pad. Ik vind alles goed. René Vroger. Wacht even hoor, mijn telefoon gaat. Het kan over tonnen gaan. Met René. Ik. Hey, Donnie, ouwe pikkentrekker. Hè, lekker dit. Wil je dit dan de hele tijd horen? Nee, dat vind ik ook verschrikkelijk. Dat is toch heerlijk, eventjes. Wat een niveau. Je moest man. Eens even weten, ik heb de afgelopen jaren 500 miljoen platen verkocht. En dan heb ik het alleen maar over de verkoop in Kuala Lumpur. Zie je nou, René Vroeg? Die is best goed trouwens. Ja. Maar zet die kutmuziek alsjeblieft eruit. We gaan een pils overtrekken. En we gaan zo lekker luisteren naar Roberto Tan. Dag je daar. Heel gezellig. Lekker hoor. BNN VARA. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en gaat erin. BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond vanaf 16:15. Letland, Nederland. Ja, Gakpo. Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond vanaf 20:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Wie luistert, weet meer. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met pastinaak, rode linzen en kikkererwten. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op Specsavers.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Ster. 2 uur. NPO Radio.